संत का काम दीन दयाल गोपाल गोविंद गोर मुख जपिया महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनित रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमुख हृदय वसै